jasny obraz wyzwolenia, wyzwolenia wszystkich dusz. Chodziliśmy na próby do Kanciapy, w której grał Izrael, Tomek Lipiński, tam jak oni skończyli, tam cały czas załoga siedziała. Wspomina Piotr Strojnowski. Dopóki oni grali, to sobie grali próbę, a później jak skończyli, to wszystko, to takie dżemy były, tak? I ja tam czasami się dorwałem jakoś do mikrofonu. No nie, i wtedy Misiu przyszedł i mieli pomysł, żeby coś zrobić z kapelę reggową, i no bo tam słyszeliśmy, jak śpiewasz, no nie, to może byś pośpiewał, i tak to się zaczęło. Milowy, Misio, jeszcze taki Jasiu Kobusz tak zwany, który miał grać na gitarze rytmicznej, ale tak nie za specjalnie sobie na tym radził, więc tam troszeczkę tylko był na początku. I później Misiu bodajże ściągnął Andrzeja Zęczyńskiego, którego w zasadzie tak jakoś nie znaliśmy. On tam gdzieś tam był niby w tej, gdzieś poza trochę załogą, tak? I Andrzej przyszedł i to zaczęło już tak nabierać takiego kolorytu. I to był 82 rok. Pierwszy koncert był na wiosnę w 83 roku, a myśmy gdzieś około roku już mieli próby. Historia była niesamowita, bo to były wakacje. Mówi Andrzej Krzywy. Podczas których opiekowałem się dziećmi. I tak jako niańka taka tak naprawdę. Nie ukrywam, było to dla mnie ogromne szczęście, bo po raz pierwszy w życiu mogłem mieszkać sam, nie z rodzicami, nie z rodziną, tylko sam z tymi dzieciakami i ze swoją narzeczoną. To był mój pierwszy jakiś taki pamiętny pobyt poza domem. Któregoś dnia ojciec dzieci wrócił z podróży i stwierdził, że jedziemy do matki. Jedziemy do matki, a gdzie jest matka? Matka nad morzem. Gdzie? W Świnoujściu. Gdzie? Na Famie. No to jedziemy, okej. Okay. No to jedziemy, no. Pojechaliśmy, okazało się, że mama nieszczęśliwa z tego powodu, że przyjechały dzieci właśnie na Famę, bo wiedziała, że w tym momencie musiała się zająć tymi dziećmi. Ja już miałem wtedy więcej luzu. No więc co? To, co robiłem tutaj w Warszawie, grałem na starówce na ulicy, postanowiłem wziąć ze sobą gitarę i tam stałem w Świnoujściu na tym deptaku i grałem na gitarze. Już wtedy zafascynowany reggae i Bobem Marleyem, próbowałem tam nieudolnie śpiewać właśnie jakieś reggowe kawałki. W ten sposób poznałem chłopaków z zespołu Dub. Po prostu stali przede mną i słuchali, jak ja gram i śpiewam. Krępowało mnie to strasznie, bo już wtedy zespół istniał i nie ukrywam, byłem pod ogromnym wrażeniem zespołu Dub, więc skrępowany totalnie, no ale wiedziałem, że to jest tak naprawdę moja robota, więc będę to robił. Zaprzyjaźniliśmy się, bardzo się polubiliśmy, już tą całą Famę spędziliśmy razem, no i co, przyszedł dzień wyjazdu i tyle. Wymieniliśmy się tam jakimiś namiarami. Za pół roku dostaję telefon od któregoś z chłopaków. Słuchaj, szukamy gitarzysty, ponieważ Piotrek doszedł do wniosku, że teraz będzie robił show. Nie będzie grał na gitarze, tylko będzie robił show, w związku z tym szukamy gitarzystę. Pamiętamy, że dobrze grałeś, fajnie, zobaczymy, czy się uda. Wpadł na tą próbę, okazało się, że cholera, nadaje się. To wszystko, co oni robili, tam ten materiał przez rok czy dwa, ja zrobiłem w jakieś pół godziny i tak naprawdę to wszystko było dla mnie proste, nie ukrywam. Więc byli w ogromnym szoku, że tak łatwo poszło. No i cóż, przyjęli mnie. Największy problem był za miesiąc, kiedy Piotrkowi odwiedziało się robienie show, jednak stwierdził, że on jednak woli grać na gitarze. No i w tym momencie pomyślałem sobie, Boże, no to co, no to ja wypadam, tak? Pewnie mnie wyrzucą, no bo co, no nie ma miejsca na trzy gitary, jest miejsce tylko na dwie. Ale tak się znowu, nie wiem, szczęście, los jest gdzieś chyba koło mnie, że w tym momencie wyrzucili tego drugiego gitarzystę, za którym, szczerze mówiąc, średnio przepadali, więc pasowała im taka sytuacja. No i w ten sposób ja trafiłem do Dubu. Piotrek Strojnowski zaczepił mnie w Rywierze, wspomina Waldemar Deska. No i mówi, słuchaj, robimy zespół, pomóż nam. Mówię, dobra. Nie znałem wcześniej Piotrka, nie znałem jego fantastycznych, potencjalnych, artystycznych możliwości, ale coś mnie tknęło, mówię, dobra, to słuchaj, zorganizuję ci na dole w Rwierze, w Kanciapie próby, 2-3 tygodnie i zobaczymy, jeśli będzie potencjał, to was zostawię. I fajnie, i rzeczywiście im po kilku próbach zaszedłem i olśnienie, ten zespół ma tak wielki potencjał, że no, wart jest wszelkich wysiłków, chociażby No, nie chodziło tylko o wylansowanie, prawda, o wartości, które niósł za sobą. Kiedy trafiłem do DAB-u, część materiału była gotowa, część materiału robiliśmy. No to była mozolna praca. To w ogóle były czasy, kiedy... No dzisiaj sobie tego nie wyobrażam wręcz. Jak dzisiaj byłoby to po prostu niemożliwe. Myśmy wtedy siedzieli dzień w dzień po 8 godzin w kanciapie. Jedyny moment, kiedy się wychodziło z kanciapy, to było jak jechaliśmy na koncerty, ewentualnie żeby wrócić do domu się przespać. Cały czas intensywnie, non-stop pracowaliśmy nad utworami, nad tym, żeby to wszystko się kręciło. Wiadomo, reggae jest specyficzną muzyką, bardzo trudną, ponieważ trzeba być w niej bardzo, bardzo precyzyjnym. To jest jak takie koła, które się zachodzą razem i żeby to wszystko, żeby ta maszyna grała, to wszystko musi być idealne. Stąd mnóstwo prób, ale też nie bez kozery, jakby sekcja rytmiczna, czyli misiek z milimetrem, do dzisiaj uznawani są za jedną z najlepszych gruwiących, właśnie regujących sekcji. Myślę, że to są właśnie te godziny wysiedziane w tej kanciapie. Pierwszy koncert ja zorganizowałem zaraz dosyć prędko, po paru tygodniach, może tam dwa miesiące, miesiąc, potrzebny na pracę, prawda, w remoncie. No i reakcja była fantastyczna, myślę, że podobnie jak moja na reakcję. Ja nie grałem od początku w DAB-ie, ale można powiedzieć, że na pewno to był mój zespół. Ja go organizowałem od wewnątrz i zewnątrz. W czasie już prób pojawił się Waldek Deska, który nam później opowiadał, że mówi, że siadał na schodkach pod salą prób i słuchał i mu się to spodobało. Któregoś dnia przyszedł i zaproponował, że może nam tam zacząć organizować jakieś koncerty. To gdzieś tam Waldek Deska był tym kimś, kto pewnie tak zrobił, żebyśmy mogli zagrać w Jarocinie. Bez jakichś nie mieliśmy tak, żebyśmy wysyłali jakieś kasety czy coś, tak jak inne zespoły, tylko od razu poszliśmy na scenę. Pamiętam, że było dużo strasznie ludzi, bo to i jacyś znajomi tam, zresztą zdjęcia niedawno oglądałem to i tam taki Piotr Dziarmak był i on tam na jakichś przeszkadzajkach, no tam rzeczywiście było mnóstwo ludzi na tej scenie i była wielka radocha, tak, że można sobie... No dla mnie to był w ogóle... Ja nie wiem, który to był koncert, to tam nie wiem... Piąty czy szósty koncert. My jeszcze aż tak obyci ze sceną nie byliśmy, a w dodatku z taką dużą publicznością. Wtedy w ogóle zespoły jak powstawały tego gatunku, no to tak 10 osób na scenie to było normalka, tak? Bo wiadomo, że musiała być sekcja dęta co najmniej złożona z 3 osób, musiała być jeden albo dwa klawisze, przeszkadzajki, perkusja, prawda, bas, gitary, no i stąd tego się robiło sporo. Oprócz tego jeszcze fajnie byłoby mieć chórki, więc stąd ta ilość osób. Nasza droga do Jarocina. Chłopaki już grali wcześniej, więc nie mieli jakby takiego stresu. Dla mnie był to dosyć duży stres, bo Jarocin zawsze wydawał mi się jakimś takim no, niesamowitym miejscem i miałem pełną świadomość tego, że to nie będą małe kameralne koncerty, tylko ogromne na dużej scenie. Ale ja kochałem scenę od początku i zawsze dobrze się na niej czułem, więc po pierwszych dźwiękach, które gdzieś tam zaczęliśmy grać, w miarę się uspokoiłem. I z tego co pamiętam, to chyba żeśmy zakończyli nawet bisami, więc to był udany koncert. Jarocinie był konkurs na najlepszy zespół, prawda? Diabli wiedzą, jakie kryteria były. Ja do tej pory nie wiem. W każdym razie inny zespół został zwycięzcą, prawda? I pamiętam reakcję publiczności, która nie dopuściła tego zespołu do koncertu i krzyczeli dab, dab, dab. Miałem raz sen, prosto w słońce ujrzałem świat tak ogromny, gdzie szczęście jak potok, górski rwące było we wszystkim, na co spojrzałem, czego dotknąłem swoją dłonią. Ja słów wypowiedź tam nie śmiałem, gdy szedłem rozpostartą drogą. Wcześniej było nagranie dla trójki, mówi Waldemar Deska. Dwóch numerów, między innymi do Plastika. To jest utwór, który dopóki ja grałem, to był on w ogóle grany. Wspomina Piotr Strojnowski. I tak było, że jak go zawsze graliśmy jako pierwszy, pierwszy numer. Zawsze na każdym koncercie poświęcałem jakby w ten sposób każdy koncert Plastikowi, który zginął śmiercią samobójczą. Zresztą te pierwsze nagranie, te singlowe uważam za fajniejsze niż te później, które nagraliśmy na dużej płycie. Bardziej jestem przywiązany do tego pierwszego nagrania. A drugi kawałek nagrał Andrzej, bo on tam przyniósł w pewnym momencie ten numer i no i tak chciał sobie, żeby móc śpiewać chociaż jeden kawałek. No i tak żeśmy się umówili i tak powstały te dwa numery na pierwszy singiel. Przyszedł do studia w jakiejś przerwie. Karolak był akurat, też wtedy nagrywał i przyszedł i mówił: o, fajną muzykę grać. Nie? To była jakaś taka nobilitacja, szczególnie, że facet zupełnie z innego jakby klimatu, tak? I to było też takie fajne. To pamiętam jak dziś. Na ten singiel, jak żeśmy nagrywali, bo tam są takie, słychać te takie dzwonki, cztery dzwonki w jednym ręku się trzyma. I to ja pamiętam, że gdzieś do kościoła poleciałem, żeby pożyczyć od księdza te dzwonki, i pożyczył. I są na pierwszym singlu te dzwonki. Taka ciekawostka. Studio było genialne. Zawsze. Mówi Marek Niedźwiecki. Dobre warunki. Wtedy jedno z niewielu w Warszawie takich studiów. Teraz tych takich dobrych i bardzo dobrych jest bardzo wiele, więc mikrofony, do których tutaj teraz mówimy, to wszystko zawsze było najwyższej jakości. W związku z tym reżyserzy nagrań, realizatorzy, wszystko było na wysokim poziomie i dlatego te zespoły chciały. A poza tym myślę, że otwierało im to automatycznie drogę do tego, żeby to zostało od razu tutaj w Trójce i pojawiło się na antenie. W sercu jest pamięć o człowieku, który w swym życiu przeszedł wiele dróg, lecz na żadnej z nich nigdy nie spotkał prawdziwego przyjaciela. W jego środowisku znaleźli się ludzie z wypaczoną świadomością, fałszywi prorocy, którzy na jego oczy założyli opaski swych skład. Człowiek, straciwszy swoje prawdziwe ja, popełnił samobójstwo. Wysłuchaj na spanie modlitwy B, którą nosimy w imię duszy B, w imię duszy B. Imię duszy te, imię duszy te, imię duszy te. Marek Proniewicz dał nas w studio. Waldemar Deska. Byliśmy już traktowani jakoś specjalnie, prawda? Wydawcę znalazłem w trakcie nagrywania płyty. Kompres tylko dał studio i mówiliśmy się, że koszty studia pokryję, jak znajdę wydawcę. Wchodzimy do studia na Wawrzeszewie. To był niesamowity dzień. Andrzej Krzywy. Bardzo słoneczny. Pamiętam, zwieźliśmy graty starym busem i zobaczyliśmy to studio. No, ciemną salę. i pokoiki, ogromny stół, mnóstwo światełek i pamiętam, że było to coś niesamowitego. Zaczęliśmy powoli nagrywać, każdy gdzieś tam stopniowo nagrywał swoje kawałki, znaczy swoje partie i powoli realizowaliśmy swój plan. Do momentu, kiedy nasz wokalista, Piotrek Slajnowy, wszedł do studia, zaśpiewał piosenkę, wyszedł, żeby jej posłuchać i zniknął. Mija godzina, druga, trzecia. Gdzie jest Piotrek? No, jego nie ma. Cholera, no nie wiem, gdzieś poszedł może. No dobrze, skończyła się ta sesja. Mówimy, no dobra, to pewnie jutro przyjdzie. Następnego dnia go znowu nie ma. Więc lekka załamka, co się po prostu z facetem dzieje. Trzeci dzień to samo, aż w końcu czwartego dnia ktoś go odnalazł. Co się okazało? Okazało się, że Piotrek, kiedy po raz pierwszy usłyszał swój głos, tak się załamał, stwierdził, że jest to tak beznadziejne, że on po prostu się nie nadaje. Podjął samodzielną decyzję o tym, że on odchodzi i nie będzie śpiewał. Na szczęście, dzięki Bogu, udało mu się wytłumaczyć, że nie do końca tak jest, że jednak ma super głos, że jednak naprawdę fajnie śpiewa i bardzo się to i publiczności, i ludziom w studio podoba, więc niech po prostu nie ściemnia, tylko wraca do studia. Na szczęście wrócił i dzięki temu mamy tę płytę. Nic takiego nie pamiętam. Może mam jakąś amnezję pod tym kątem, ale nie pamiętam, że mu uciekał ze studia, ale tam pamiętam, że trochę nerwów mnie to kosztowało, to nagrywanie. No wiem, że tam też, jeżeli chodzi o tą sekcję rytmiczną, to setki, żeśmy grali, a później dogrywaliśmy, to nie pamiętam, że tam uciekał. To było nasze drugie wejście do studia po pierwszym trójkowym i znowu zaskoczenie, byliśmy prowadzeni. Wspaniały realizator zresztą to realizował, Wesołowski. Nie mieliśmy pojęcia, że trzeba wcześniej nagrywać oddzielnie traki, oddzielnie instrumenty. To było, tak jak większość tego, co robiliśmy, to była w dużej mierze improwizacja i niewiadoma. To nie było przygotowane, wypróbowane, profesjonalne, tak jak wszystko. Natomiast piosenki Potencjał, no to ogrywaliśmy. Wtedy na tej płycie nie mogliśmy kolejnej piosenki o wartościach zamieścić. To była piosenka pod tytułem Słowo. Słowo ciałem się stało Piotrka Strojnowskiego, bo cenzura. Żeby zrozumieć dobrze, o co tam chodzi, to bo też niektórzy nie do końca rozumieją tego tekstu. Mówi Piotr Strojnowski. Ja kiedyś, będąc podmielony pod oknem swojego domu, tak pamiętam, to była zima i jak w Warszawie jest tak cicho, to jak się głośniej powie, to echo jest. I coś tam, pamiętam, głośno mówiłem, usłyszałem to echo i stałem pod blokiem i krzyczałem precz z komuną. A tam było precz z komuną, precz z komuną. No i z konsekwencji ktoś tam zadzwonił po milicję i mnie strasznie spałowali. Pamiętam, miałem wtedy pęknięte żebra. I później powstał ten tekst i on dotyczy komuny. Dotyczy tego, że po prostu są takie dłonie, co dławią usta, tak? I nie można mówić tego, co się myśli. Zresztą takie to czasy były. Myślę, że gdzieś tam przepowiednia, która na końcu jest, że i tak nas jest no, jak piasek ziaren miliony i to się wreszcie skończy, to myślę, że gdzieś tam przepowiedziałem przyszłość. Chociaż trudno było sobie wtedy to wyobrazić. O tym mówi ten kawałek i jak żeśmy mieli go nagrywać na pierwszą płytę w tą presie, to oczywiście siedział z cenzury facet i tam się kłóciło o pewne sformułowania w tym tekście. Ja powiedziałem, że absolutnie po prostu nie zgadzam się ani o przecinek zmienić czegokolwiek w tym tekście, więc zabronił nagrywania tego numeru i dopiero Krzywy ten numer nagrał na drugiej płycie. Są takie dłonie, co dławią usta i słowo każde podczas kłamią. I są mamia, pogańskie bóstwa, co strachu chore duszy mają. A słowo ciałem się stało. A słowo ciałem się stało. A Czasem się komuś wyrwie słowo i już po chwili jest przegrany, bo wie, że oni zaraz krzykną słowo to słowo za kość w kajdany. A słowo chciałem się stało. A słowo chciałem się stało. Po tylu dniach, wspomina Andrzej Krzywy, po tylu godzinach spędzonych w kanciapie, kiedy usłyszeliśmy to w stereo, w studio, gdzie to jeszcze świetnie brzmiało, rogale na gębach, no cieszyliśmy się bardzo, czuliśmy, że coś z tego może być i może uda się wprowadzić chociaż jedną piosenkę, która jest na tej płycie. Materiał generalnie był już w miarę znany, bo myśmy ten materiał ogrywali przez cały czas na koncertach, więc ludzie tak naprawdę czekali tylko, kiedy wyjdzie ta płyta. Na tej płycie znalazła się piosenka, która tak naprawdę otworzyła nam drzwi do wielkiego świata, można powiedzieć, chociaż ten świat w tamtym czasie to było bardzo malutkie podwórko. Udało nam się wejść na listę przebojów Marka Niedźwieckiego, co wtedy było największym marzeniem każdego muzyka i to była wyrocznia. Jeżeli weszła tam piosenka, to już było wiadomo, że nie jest źle. Jeżeli ta piosenka utrzymała się przez chwilę, to było bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli piosenka doszła do pierwszego miejsca, to był ogromny sukces. Wrzesień 1984 roku. To musiało być wtedy, kiedy nagrali tego singla Przed nami wielka przestrzeń. Wspomina Marek Niedźwiecki. I kiedy to naturalnie weszło na listę i dotarło do miejsca 13. No i potem rok później, 85 rok, w moim ogrodzie. To właściwie taki sztandar chyba. I, czyli największy ich przebój, na pewno największy u nas, bo ta piosenka dotarła do drugiego miejsca na liście. Potem jeszcze Fryzjer na plaży z tego samego roku, instrumentalny taki. Aż po Sztandar Szczęścia z Grażą 10 lat później. Pamiętam, jak siedzieliśmy w remoncie, w ciemnej kanciapie, nasłuchując radia, czekając, na którym miejscu będzie piosenka. To coś niesamowitego, coś, co dzisiaj no, już się nie zdarza, bo dzisiaj już tego aż tak bardzo nie śledzę, nie żyję tym aż tak bardzo. Wtedy to było życie lub śmierć zespołu, więc to było bardzo, bardzo ważne. Mówię o utworze oczywiście W moim ogrodzie, który jako pierwszy trafił właśnie do rozgłośni radiowych. No jako pierwszy zaliczył pierwsze miejsce właśnie u Marka. To spowodowało, że zaczęliśmy grać mnóstwo koncertów. Najczęściej za darmo, bo to były pieniądze tak psie, że starczało ledwie na fajki i jakieś tam, nie wiem co. Pamiętam, za pierwszą płytę kupiłem mamie pralkę. No to takie mniej więcej były pieniądze wtedy za płytę, za nakład, nie wiem, 500 000. To właśnie tego rzędu, więc kokosów z tego nie było, ale mnóstwo radości i szczęście, że wreszcie jedno z dzieł ujrzało światło dzienne. W remoncie poznałem dziewczynę. Mówi Piotr Strojnowski. Ktoś ze znajomych przyprowadził, pamiętam, długie włosy miała, śliczne. A w związku z tym, że ja byłem zazwyczaj nieśmiały i tam jest taki w tym tekście na przykład, że tam ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, to było dosłownie, tak? To nie, gdzieś tam ona siedziała, ja tam międliłem te włosy i nie byłem w stanie w ogóle jakiegoś takiego bezpośredniego kontaktu nawiązać z nią i powiedzieć, jakie wrażenie ona na mnie robi. Ona mieszkała w Brukseli, więc na tamte czasy to w ogóle kosmos gdzieś tam. Ja jeszcze nigdy wtedy w życiu nie byłem za granicą, nawet w NRD, a co dopiero w Bruksela. Ona wyjechała i ja napisałem wiersz dla niej i miałem zamiar to wysłać. I w konsekwencji nie wysłałem, byliśmy na FAMie, pamiętam, Krzywy złapał jakieś funty i mówi, to tam byś napisał coś do tego, no nie? I to ja wyjąłem to z kieszeni, ten niewysłany list i tak powstał ten kawałek, no nie? I być może taka nośność tego kawałka jest dlatego taka, bo jest to takie autentyczne i myślę, że wielu ludzi przeżywało jakąś taką niezrealizowaną miłość. W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie ja... ogrodzie, gdzie smutek gości, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy płoty. W moim ogrodzie, gdzie długa zima zmroziła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Wojciech Pijanowski, Ziętarski, Włodzimierz i Szewczyk mieli program Jarmark. I do tego jarmarku raz na jakiś czas robili teledyski. I to był teledysk taki, z tego co pamiętam, jak ktoś jechał samochodem przez Włochy, nie wiem, przez Chorwację, nie wiem co to był za kraj, jakieś plaże, jakieś właśnie morza i w tle wzięli sobie po prostu piosenkę Fryzjer na plaży, czyli tą gwizdaną. I to było tak intensywnie puszczane i tak często, że ta piosenka też zaistniała jako oddzielny numer. Co więcej, opowiadał mi mój gitarzysta Dzidek Zioło, który gra ze mną teraz już od wielu, wielu lat. Kiedyś pojechał na, wybrał się na rejs jachtem po Wyspach Karaibskich. I pamięta jak dziś, że podpływają do jakiejś malusieńkiej wysepki. Nie wiem, nie powiem co to była za wysepka, ale wiadomo, każdy jacht, każdy statek ma swoją banderę, więc polska bandera wisiała. Zbliżają się do wyspy i w tym momencie z daleka słyszą jakieś dźwięki. Co to jest? Coś w miarę znajomego. I coraz bliżej, dopływają do tej plaży. Okazuje się, że leci Fryzjer na plaży. Poszli do tego faceta, który puszczał tą muzykę. Okazuje się, że kiedyś byli tam Polacy i zostawili właśnie jedną płytę, płytę zespołu DAP. I on tę piosenkę miał i jak widział, że ktoś z tego rejonu dopływa, puszczał Fryzjera na plaży. Coś niesamowitego. To wydarzyło się, ja wiem, 5 lat temu. Czyli to wszystko dalej działa i to jest niesamowite. Krzywy wymyślił muzykę, no i był pomysł, żeby coś tam dopisać do tego. Ja zacząłem gwizdać po prostu i stwierdziłem, że nie ma potrzeby. A tytuł wymyślił Marek Bychaski, świętej pamięci, trębacz. No bo mówi, bo sobie wyobrażam, że taki włoski fryzjer z wąsikiem idzie po plaży i sobie gwizdze. No nie, stąd się wziął. No i to był wtedy przebój, no, famy, pamiętam. To ciągle na okrągło puszczali. Bo myśmy tam nagrali jeszcze w takiej wersji z koncertu, ktoś to nagrał i to chodziło. I to też jest bardzo fajne, taki pogodny bardzo. Kawałek. Zespół DAP dostał propozycję zagrania koncertów w Amsterdamie i w Paryżu. Wspomina Andrzej Krzywy. Ja ze względu na swoje kłopoty z wojskiem, które wtedy, w tamtym czasie ciągle miałem, nie byłem dopuszczony do tego wyjazdu, nie dostałem paszportu, bo kiedyś, proszę Państwa, paszport niestety nie leżał w domu, tylko w urzędzie. Co więcej, trzeba było mieć zgodę z wojska, żeby gdzieś wyjechać. Ja takiej zgody nie miałem, więc wiedziałem, że nie pojadę. Ze łzami w oczach żegnałem ich chłopaków i cieszyłem się na ich powrót. Wrócili, opowiadając, że było po prostu coś niesamowitego. Ja po raz pierwszy poczułem to dopiero w 86 roku, kiedy pierwszy raz pojechałem z zespołem do Berlina. wtedy zobaczyłem po raz pierwszy inny świat. Oni już tego liznęli to trochę wcześniej. No opowiadali niesamowite rzeczy, no. Jak to pięknie wtedy jest, jak pięknie jest na świecie, jacy ludzie są przyjaźni, jak jest kolorowo. Wszystko jest super, tylko że cholera szkoda, że nam pieniędzy, pieniędzy brakuje i mamy ich tak mało. Z tego, co ja pamiętam, bo mnie nie było przy tych wydarzeniach, bo to wszystko wydarzyło się właśnie tam w Amsterdamie. Krótko mówiąc, chłopaki, biedne chłopaki z Polski pokłócili się o pieniądze. Do końca ja też nie potrafię powiedzieć, jak to było, co było w duszy Piotrka Strojnowskiego. Technicznie to było tak, że zespół rozpadł się w Paryżu. Mówi Waldemar Deska. Po pierwszej wypłacie. Pierwsze pieniądze, prawdziwe pieniądze. Pamiętajmy, to były czasy komunistyczne. Pieniądz w Polsce nie miał wartości i honoraria za koncerty były w zasadzie prawie że zerowe. Natomiast pierwsze honorarium za występ w Paryżu na Placu Republiki to już było coś z naszego punktu widzenia. No i chłopcy zaczęli się kłócić o pieniądze, złamali zasady dotychczasowe. No to ja powiedziałem, złamaliście zasady, no to ja nie mogę być dłużej w zespole i odchodzę. Prawda? Ale jeszcze była trasa do zagrania, no to skończyliśmy tą trasę i wracaliśmy do Polski rozdzieleni. Już nie było zespołu. Po powrocie do Warszawy upłynął tam miesiąc, dwa i do mnie zgłosił się Misiek perkusista i Andrzej Krzywy i zaczęli mnie namawiać, choć stworzymy znowu DAP. Ja podałem swoje warunki profesjonalne. Mówię, ćwiczymy, pracujemy, następną płytę dopracowujemy i koniec z amatorszczyzną, koniec z balangami. No i mieliśmy takie spotkanie tutaj niedaleko Trójki. Tam na trawie sobie siedzieliśmy, wszystko pogadaliśmy i wtedy się okazało, że Piotrka nie ma. Różne, każdy inaczej odpowiada na to pytanie, czy bardziej Piotrek zrezygnował, czy został wyrzucony. Ja nie będę rozstrzygał tego. Może te warunki, które postawiłem, być może były zbyt wyśrubowane, warunki profesjonalizmu, a być może też mi się już tak bardzo nie chciało sklejać emocjonalnie całego zespołu. Moje odejście było planowane już dużo wcześniej, tak? Wspomina Piotr Strojnowski. Ja już chciałem odejść przed nagraniem tej płyty. Myślę, że gdzieś tam już się dużo alkoholu i innych używek i miałem takie przeświadczenie, że po prostu jak tak dalej pójdzie, to się dobrze nie skończy. Ale no tutaj dziękuję Waldkowi Desce, że jednak mnie przekonał, żebym chociaż tą płytę nagrał. Myślę, że on wtedy sobie myślał tak, dobra, na razie zostanie, to później mu przejdzie, tak i nagraliśmy płytę, pojechaliśmy do Paryża. Tak było, że po prostu można by było powiedzieć, że tak, był menadżer, Deska i był zespół. I na coś my żeśmy się zbierali, czasami jakieś tam były pretensje i tak dalej. I ja byłem zawsze tym łącznikiem, który miał łączyć to wszystko, tak? Czyli coś żeśmy uzgadniali, przychodził Waldek, ja przedstawiałem problem, a później się nagle okazywało, że połowa nagle się wycofuje. No, mnie to szlak wtedy trafiał, jak no, na coś się umawiamy, a później połowa się albo mówi, że tak nie mówiła, albo i tak dalej, i tak dalej. I tam w Paryżu powstał taki pewien problem i znowu taka sytuacja i ja powiedziałem, w takim razie ja już mam dosyć i odchodzę. Myślę, że gdzieś tam nie tylko to, ale też, że ja już chciałem coś zrobić w swoim życiu, żeby móc jakoś normalnie, nie wiem, założyć rodzinę, normalnie żyć i wiedziałem, że gdzieś to nie we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o mnie, idzie. I w Paryżu już powiedziałem, że w Amsterdamie gramy ostatnie koncerty. Pamiętam, żeśmy przed ostatnim koncertem w Amsterdamie fajkę pokoju wypalili i to był ostatni koncert. Najbardziej jestem no jakby tutaj zły na kogoś, kto pisał książkę pod tytułem Gwiazdy Polskiego Rocka, bo tam usuniętego, bez usuniętego Strojnowskiego nigdy nie zostałem usuwany zespołu. To jest po prostu kłamstwo i nie wiem, skąd ten pan dziennikarz wziął takie informacje. Jest to nieprawda. Kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy nadejdzie? Kiedy człowiek człowiekiem nareszcie będzie? Czyżby miłości i pokoju miał już nie zaznać w życiu, życiu, życiu swoim? Czy ścieżką naszym tak dziś plugawym nie trzeba dać ożywczej sprawy? Więc się rozejrzyj wokół człowieku. Przecież twój los jest w twoim ręku. Pierwsze nasze spotkanie po ich przyjeździe, to spotkanie było... Andrzej Krzywy. Robocze, które polegało na tym, że Piotr i Wojtek Sawicki, który grał na Przeszkadzajkach, powiedzieli: dobra chłopaki, to my dziękujemy, nie pasuje nam to towarzystwo, do widzenia. I tak po prostu odeszli. To była bardzo poważna sprawa, ponieważ za jakieś 3 tygodnie mieliśmy już kolejne koncerty i tych koncertów było trochę, bo to się zaczynał okres wakacyjny. Tak mi się wydaje, że to był właśnie tamten czas. Zostawaliśmy naprawdę z ręką w nocniku, bo nie miał kto śpiewać. I tu był ogromny, ogromny kłopot. Piotrek oczywiście, namawialiśmy go, próbowaliśmy go przekonać, jednak tak nie dał się, był uparty, stwierdził, że nie, czuje się oszukany i uważa, że to nie powinno być w ten sposób. Większość uważała inaczej, więc trudno. To był koszmar, nie ukrywam, bo nie wyobrażałem sobie w ogóle innego wokalisty niż Piotr, bo uważam, że miał ogromną charyzmę, a przy okazji świetnie potrafił sprzedawać te swoje teksty. On naprawdę w tym był autentyczny i robił to doskonale. Zawsze robił wrażenie, pamiętam, że jak wychodził na scenę, robiło się cicho. Może dlatego, że wyglądał specyficznie, prawda? Zawsze był taki dosyć mocno opalony, ciemnej karnacji, ubrany na czarno, tylko on miał na szyi wycior. To był wycior od karabinu chyba z I wojny światowej, na której wisiał mu krzyż. Też nie zapomnę, bo Piotrek zawsze tak chodził ubrany, czyli na czarno z tym srebrnym krzyżem. Pamiętam w Świnoujściu, już ze mną w Świnoujście, dzieci, które przechodziły obok nas, jak widziałem Piotrka, to mówił: niech będzie pochwalony, myśląc, że to jest po prostu ksiądz, bo trochę tak wyglądał. Ja kiedyś byłem bardzo blisko gdzieś kościoła katolickiego. Mówi Piotr Strojnowski. I nawet miałem tam zapędy na to, żeby gdzieś w jakimś seminarium się umieścić, jakieś tam podchody tam robiłem, ale tam życie inaczej się potoczyło i nigdy nie zostałem takim. Myślę, że gdzieś tutaj to było taki, to jakoś siedziało we mnie. I ten łańcuch to był kawałek od wyciora z Mausera niemieckiego z II wojny światowej. I to też dla mnie miało taką symbolikę, że coś, co służyło do poniekąd, pośrednio do zabijania, teraz służy do zupełnie czego innego, do miłości, pokoju i taki to miało mieć wydźwięk. A czemu nie poszedłeś jednak do seminarium? Bo jak się znalazłem, to mi jednak powiedzieli, że za bardzo mnie świat pociąga, że to bardziej ucieczka taka. Nie? A ja sobie wyobrażałem takiego księdza, jak jeszcze w tamtych czasach na mszach to zambony kazania były, że jak ja tam wejdę na tą ambonę, to jak walne kazanie ludziom, to zupełnie inaczej będą to rozumieć, nie? Ale myślę, że gdzieś tam w tych tekstach gdzieś to pociągnąłem. Mówiłem o tym, co miałem w sercu, tak? I o to chodziło mi w życiu, nie? Że co za różnica, czy zambony, czy... czy ze sceny, a może ze sceny nawet większy odbiór, no nie? I większa nośność, i głośniej. Piotr zawsze robił ogromne wrażenie i ciężko było się zmierzyć z kimś takim potem, żeby wyjść i śpiewać. Myśmy bardzo intensywnie szukali wokalisty. Rozsialiśmy wici wszędzie, że szukamy człowieka, że kogoś, kto będzie śpiewał. Przychodziło mnóstwo ludzi. Większość niestety się nie nadawała. Mieliśmy szczęście, bo udało nam się dogadać z chłopakiem czarnoskórym, Kuba. Polak, tylko że ciemnoskóry, więc wydawało nam się, jeszcze miał dredy, pamiętam, no, wydawało się, że no, po prostu to jest bajka. No do reggae, ciemny człowiek z dreadami, od razu jest autentyczny i od razu wydaje się, że będzie super. Niestety, kurczę, tak się złożyło, że nie wiem, czy to był stres. Bardzo możliwe. Ale okazało się, że ten facet słabo bardzo śpiewał, a jeszcze przy okazji nie miał poczucia rytmu, więc kompletnie się nie nadawał. I jakieś 3 dni przed koncertem, pamiętam na kolejnej próbie, w końcu chłopaki mówią: słuchaj, nie było cię, bo spóźniłem się pewnie jak zwykle. Siedzieliśmy tak, gadaliśmy: słuchaj, no, jesteś jedyny, który pamięta te teksty, bo śpiewałeś w chórkach, a poza tym jedyny, który śpiewasz, więc nie mamy wyjścia, będziesz śpiewał. Historię powstawania debiutanckiej płyty grupy Dub wspominali Andrzej Krzywy, Waldemar Deska, Piotr Strojnowski i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka. Niech mi nigdy nikt nie mówi, że już wszystko wie. Autopromocja. Z najwyższej półki. Nowa Zelandia, druga połowa XIX wieku. Gorączka złota, astralne bliźnięta, niewytłumaczalne wydarzenia i 19 postaci powiązanych ze znakami zodiaku i planetami. Wszystko, co lśni. Znakomita powieść i jej autorka. This is Eleanor Kesson speaking in Auckland, New Zealand for Troika Polish Radio. Spotkanie z 29-letnią nowozelandzką pisarką, zdobywczynią Man Booker Prize. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią, mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza tajemniczy pakunek, który odkryto na trybunach stadionu w Chorzowie tuż przed Wielkimi Derbami Śląska. Międzynarodowa misja rozpoczyna wyznaczanie strefy buforowej na wschodzie Ukrainy. Słynny angielski dziennikarz motoryzacyjny musiał uciekać z Argentyny. Mieszkańców rozwścieczyły tablice rejestracyjne jego samochodu. Wielkie Derby Śląska odbędą się, ale już wiadomo, że na Stadion Ruchu Chorzów nie wejdą kibice gości, czyli Górnika Zabrze. A wszystko przez to, że w ich sektorze znaleziono około południa tajemniczy pakunek. Ochrona stadionu przy ulicy Cichej natychmiast powiadomiła policję. Policjanci przyjechali na miejsce i stwierdzili, że to pakunek z zawartością płynu, najprawdopodobniej sądząc po zapachu łatwopalnego, a dodatkowo jeszcze było tam coś, co mogło przypominać zapalnik, ale nie można przesądzać, że był to faktycznie zapalnik, bo to dopiero musi być poddane dokładnym badaniom w naszym laboratorium. Jak dodaje Andrzej Gąska ze śląskiej policji, śledczy starają się teraz ustalić, kto i po co wniósł materiały łatwopalne na stadion. Policjanci z Komendy Miejskiej w Chorzowie prowadzą postępowanie dotyczące okoliczności wniesienia tego pakunku na stadion, no i ustalenia zatrzymania sprawców, ustalenia też tego, w jakim celu ten pakunek został na obiekt przeniesiony. Władze Ruchu Chorzów zapewniają, że mecz nie jest zagrożony. O piłkarskiej stronie Wielkich Derbów Śląska za chwilę w sporcie. W końcu powstanie strefa buforowa na wschodzie Ukrainy. Misja ukraińskich i rosyjskich wojskowych oraz obserwatorów OBWE rozpoczęła pracę w Mariupolu. Na innych terenach, gdzie mimo zawieszenia broni trwają walki, działalność trójstronnych komisji nie jest prowadzona. Zadaniem grupy jest określenie granic 30-kilometrowej strefy przyfrontowej, z której ma być wycofana ciężka artyleria. Takie ustalenia zapadły w Mińsku 19 września. Warunkiem wstępnym jest jednak wstrzymanie ognia. Dlatego pierwsza grupa rozpoczęła pracę w Mariupolu, gdzie panuje stosunkowo spokojna sytuacja. W najbliższym czasie trójstronne komisje otrzymają samoloty bezzałogowe, które pozwolą lepiej kontrolować, co dzieje się na froncie. Tymczasem separatyści z samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej oświadczyli, że rozpoczynają przygotowania do wyborów swoich władz, przewodniczącego Republiki oraz jej parlamentu. Odbędą się one 2 listopada, wtedy, kiedy podobne głosowanie ma się odbyć w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii. Wynika ze wstępnych sondaży Exit Polls. Na pewno drugą kadencję powalczy urzędująca prezydent Dilma Rousseff. Sondażowe wyniki dają jej 40% głosów. Wszystko wskazuje na to, że jej rywalem do prezydenckiego fotela będzie biznesmen Edson Neves. Otrzymał 24%. Na trzecim miejscu jest Marina Silva, która dostała 21% głosów. Drugą turę wyborów prezydenckich w Brazylii zaplanowano na 26 października. Na koniec o prawdziwej burzy. Po wyrzuceniu z Argentyny ekipy znanego programu motoryzacyjnego Top Gear, Jeremy Clarkson twierdzi, że padł ofiarą zamieszek. Dziennikarze BBC musieli porzucić swoje zniszczone przez tłum samochody. Znany z gaf i prowokacji Jeremy Clarkson naraził się Argentyńczykom, jeżdżąc po ich kraju Porsche z tablicami rejestracyjnymi, które mogły im przypominać o klęsce w wojnie falklandzkiej w 1982 roku. Numer tablicy to H982FKL. Clarkson zaprzecza, jakoby była to zamierzona aluzja do Falklandów. Tym razem akurat nie zrobiliśmy nic złego, powiedział dziennikowi The Sun. To niesamowity zbieg okoliczności. Przysięgam na życie moich dzieci. Ze swojej strony BBC również dementuje domysły, że celowo wykupiła taki numer rejestracyjny dla Porsche Clarksona. Ale Argentyńczycy i ci, którzy zareagowali napaścią na ekipę BBC i ci, którzy potępiają przemoc, są przekonani, że rejestracja nie była przypadkowa. Jeremy Clarkson powiedział po powrocie, że tłum zaatakował samochody kamieniami i drągami i chciał je spalić razem z kierowcami. Clarkson jest przekonany, że atak był zainspirowany przez argentyńskie władze. Planowaliśmy dobre zakończenie programu, ale dzięki głupocie ich rządu jest teraz jeszcze lepsze, napisał Clarkson na Twitterze. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. teraz czas na sport. Adam Malecki. Lechia Gdańsk gra z Krakowią w drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu 11 kolejki. Biało-Zieloni wygrywają 1-0 po golu Makuszewskiego. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Jeden gol wystarczył do rozstrzygnięcia całego meczu, w którym Górnik Łęczna pokonał Koronę Kielce. Gola na wagę 3 punktów strzelił Fiodor Czernych. O 20:30 Ruch Chorzów zagra z Górnikiem Zabrze. W pierwszej lidze Widzew Łódź przegrał 0-1 z Wisłą Płock. GKS Katowice zremisował 1-1 z Chrobrym Głogów, a GKS Tychy pokonał 3-2 Bytowie Bytów. W niemieckiej Bundeslidze Robert Lewandowski strzelił 2 gole w meczu, w którym Bayern Monachium pokonał Hanower 4-0. Słabo spisała się Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie. Przegrała 0-1 u siebie z Hamburgerem SV. Na 2 mecze, 2 wygrane i to w Lidze Mistrzów. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce pokonali we własnej hali węgierski Pik Szegert 37-32. Był to mecz drugiej kolejki. Vive są liderem w grupie. W plus lidze siatkarzy mistrz Polski zagrał po mistrzowsku i wygrał na inaugurację ligi z MKS-em Banimex Będzin 3-1. Są więc powody do zadowolenia, mówi Andrzej Wrona. Cieszymy się z tego zwycięstwa na trudnym obiekcie, bo tutaj gra się ciężko. Mecz z Beniaminkiem nieobliczalnym, także też nie wiadomo było czego się spodziewać. Na szczęście zdobyliśmy 3 punkty i z tego się cieszymy. W innym meczu Jastrzębski Węgiel wygrał 3-0 z Bielsko-Białą. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak są na 5. miejscu po drugim dniu rywalizacji w rajdzie Francji. Liderem jest Finn Latvala. Jutro ostatni dzień i 4 OS-y. Żużlowiec Piotr Pawlicki został mistrzem świata juniorów. Polak, który 30 listopada będzie obchodził swoje 20 rodziny. W 3 rundach uzbierał 42 punkty. W ostatnich zawodach w Pardubicach był 3. To wystarczyło do zwycięstwa. Mój team i po prostu moja cała rodzina, moi wszyscy kibice, którzy tu przyjechali, wszystkie ekipy, które tutaj przyjechały autobusami, wspierały mnie tak, że inaczej to nie mogło się zakończyć. Ja jestem zadowolony przede wszystkim. To jeszcze do mnie nie dociera. Ja jeszcze muszę trochę ochłonąć i dopiero zrozumieć, że tak się stało i że ten medal na mnie już wisi. Srebrny medal wisi na szyi Kacpera Gomulskiego, a brązowy na Duńczyku Mikkelsenie. Noc chłodna, tylko 1 stopień na Podlasiu, 2-3 w centrum, 4 na północy, 6-7 na zachodzie. Padać może jedynie w górach. Jutro pogodnie niemal w całym kraju, więcej chmur na południu, a deszcz tylko na Podhalu. Termometry pokażą w Białymstoku 14 stopni, w Kielcach i Przemyślu 15, w Trójmieście, Warszawie i Katowicach 16, w Poznaniu 17, w Szczecinie i Wrocławiu 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera, akcja! Jutro w Trójkowa Filmowa m.in. zapowiedź festiwalu Regio Fan, ten już od wtorku w Katowicach, oraz spotkania z aktorami. Janusza Chabiora możemy oglądać właśnie w filmie Służby Specjalne, a Marcina Korcza w Mieście 44. Premiera tygodnia to Czworo do pary. Bardzo nietypowa amerykańska, powiedzmy, komedia romantyczna. Zapraszam jutro po 14. Ryszard Jaźwiński. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Lista osobista. Listen to the radio. If I like songs produced by 40.